मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 497वीं कक्षा, आठवें अध्याय के चौथे पाद में कहाँ तक हो गए थे? उभौ साभ्यासस्य 20 संख्या तक के सूत्र हो चुके हैं। कोई प्रश्न है तो पूछो। अच्छा जी, अनितेर अंतः, इसमें जो अंतः का अर्थ समीप लेकर के जब हमने प्राण की किया था अणकार, उसमें वैसे ही प्राण में शति, पहले हम उससे अणकार करके अभ्यास करें थे प्राणिनी क्षति में, है? देखो, हे प्राण हे प्राण, ये तो आ गया समझ में, जहां पदांत में किया है पद के अंत में, वो तो स्पष्ट हो गया ना। अब दूसरा जो अर्थ किया गया था अंत शब्द का, वो था समीप अर्थ। महावाशी का ही मंतव्य है, तो उसको दूर करने के लिए कुछ आचार्य इसका दो भाग कर देते हैं, अनितेह को पृथक कर देते हैं और अंतह को पृथक, दो भाग हो गए ये। अब इन दो भागों का अर्थ जब करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले उसको समझो। पहले सूत्र बना अनितेह। अब अनितेह का अर्थ हो जाएगा कि अन धातु का जो नकार है वो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर जब आएगा तो उसको नकार आदेश हो जाएगा। तो हमने क्या बनाया, प्राणिति, ठीक है ना? ये जो लट लकार में रूप बनाएंगे तो प्राणिति अथवा प्राणिति, तो उपसर्गस्थ निमित्त है, आगे अन धातु है, किसी से प्राप्त है नहीं यहां पर, तो ये तो अनितेह का अर्थ समझ में आ गया। अब अंतः, तो प्राणिति पराणिति को बनाने के लिए किया, ये तो स्पष्ट हुआ, क्योंकि हमने एक ही सूत्र बना करके अनितेह अंतः ऐसा करके जब अर्थ किया था तो प्रथमावृत्ति में जो उदाहरण है वह केवल हे प्राण यही तो है, प्राणिति पराणिति तो है नहीं। अच्छा, अब दूसरा भाग बना सूत्र का अंतः, यहाँ ऊपर से हमने अनितेह की अनुवृत्ति ले ली। अब इसका अर्थ क्या बनेगा कि उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर जो अंधातु पीछे बोली थी उसके नकार के स्थान पर, लेकिन वो नकार कहाँ होगा, अंतः, यानी पद के अंत में, क्योंकि यहाँ पर जो पदांतस्य से निषेध प्राप्त हो रहा था ये उसके लिए बनेगा अब ये, तो पद के अंत में यहाँ पर नकार को नकार हो जाएगा। उससे बना लिया हमने हे प्राण और हे प्राण। अब एक उदाहरण यहां इस तरह का भी देते हैं कि जैसे हमने प्राणिति पराणिति ये बनाया, तो यहां पर जो अंत का अर्थ समीप कर रहे हैं उसमें कारण क्या बन रहा है। देखो, इन दोनों सूत्रों में योग विभाग करके अंत का अर्थ समीप तो नहीं किया ना, कभी समीप नहीं किया गया है, लेकिन समीप अर्थ करने की आवश्यकता हुई क्यों, क्योंकि समीप अर्थ जब करेंगे तो समीप में तो यही होगा कि अत्यधिक समीप, एकदम समीप तो नहीं होगा, क्योंकि उपसर्ग में ही निमित्त से उत्तर आकार का विधान तो आएगा ना, अ या आ, आकार आकार का, जैसे प्र या परा, उसका तो आएगा ना विधान, एकदम निकट तो नहीं होगा, लेकिन अत्यधिक निकट यही अर्थ लेंगे वहां पर। तो उस अवस्था में यदि हम अंतः का अर्थ समीप नहीं करते हैं तो यहां जब अडागम करेंगे कहीं पर अडागम की स्थिति में क्या बनेगा, नहीं अडागम नहीं यणादि परी परी को ला करके, परा नहीं परी को ला करके, परी में भी उपसर्गस्थ निमित्त विद्यमान है रेफ वहां पर, और अनिति का अनिति से पहले हमने परी को लगाया तो यणादेश करके क्या स्थिति बन रही है, परी पर्य यानी इकार को हो गया यकार, तो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें, अब एक तो यकार आ गया ठीक है ना, एक अकार आ गया, दो आ गए ना परिणति। अब यहां पर दो व्यवधान आ रहे हैं बीच में, तो दो व्यवधान क्या वहां नहीं थे प्र अनिति में, थे या नहीं थे, नहीं थे, प्र में आ है और अन का भी आ है, क्या हम ऐसे ही देख रहे हैं परिणति को, हम यणादेश करके देख रहे हैं ना, संधि करके देख रहे हैं ना, तो संधि करके वहां भी देखो, वहां संधि क्यों छोड़ दी, वहां हम संधि के बिना देख रहे थे दो आकार, संधि करके देखो ना, संधि करके वहां एक हो गया, लेकिन यहां संधि करने के बाद, संधि पहले होनी क्योंकि वो अंतरंग है ठीक है ना, ये तो बाद में होगा नकार, तो परिणति में दो व्यवधान आ गए अब यकार और अब जब सूत्र को एक व्यवधान में उसको उदाहरण मिल रहा है, सूत्र चरितार्थ हो रहा है और अंत का अर्थ किया समीप, तो फिर वहीं तो लगेगा, यहां नहीं लगेगा अभी, तो परिणति में निषेध करने के लिए, क्योंकि वहां पर अणत्व नहीं होता है, परिणति में अणत्व को रोकने के लिए अंत का अर्थ किया गया समीप ठीक है ना, अंत का अर्थ किया गया समीप। अब यदि हम सूत्र को एक ही रखें अनितेर अंतः और अंत का अर्थ कर लें समीप, क्योंकि दो दो अर्थ कैसे करेंगे, हम एक अर्थ को लेके चल रहे हैं अभी, या तो हम अंत का अर्थ पदांत ले लें अथवा अंत का अर्थ समीप ले लें, लेकिन दोनों में यदि एक ही अर्थ लेंगे तो समस्या आनी है, यदि हमने अंत का अर्थ पदांत लिया तो परिणति में बाधा आ रही है ठीक है ना, और यदि हमने अंत का अर्थ समीप लिया तो प्राण नहीं बनेगा ठीक है ना, प्राण में अणत्व कैसे करेंगे फिर, तो इस तरह से यहां अंत का अर्थ समीप भी करना है हमें और अंत का अर्थ पदांत भी करना है। अब जिस समय हम प्राण में ऐसा है ना कि प्राण में वो जो कृत संज्ञा होकर के जो एक प्रातिपदिक बना है एक अलग पद बन गया है, तो वहां पर पहले हम उसको अणत्व की ही प्राप्ति जो हो रही ना उसको कराएंगे और वहां संधि बाद में करेंगे, क्योंकि वहां पर एक अलग पद बन गया है, प्र शब्द अलग है, वहां समास होगा ना, यहां समास नहीं होगा परिणति में और प्राणिति में, यहां समास नहीं करना है, लेकिन हे प्राण ये बिना समास के बनेगा, ये बिना समास के नहीं बनेगा, और समास जब करेंगे तो वहां पर फिर अणत्व का कार्य पहले होगा, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन इतना समझ लो कि अंत का अर्थ यदि हम समीप ही लेते हैं और पदांत नहीं लेते हैं, केवल समीप मात्र लेते हैं, तो हे प्राण ये नहीं बनेंगे ठीक है ना, और अंत का अर्थ यदि हम पदांत लेते हैं तो परिणति में जो प्राप्ति हो रही है वो नहीं रुक पाएगी, वहां पर भी अणत्व की प्राप्ति होगी, तो इस तरह से दोनों मानने के लिए एक ही सूत्र मानेंगे तो हमें दो अर्थ करने होंगे, तो व्याख्याकारों ने क्या किया कि दो टुकड़े कर दिए उसके और दो टुकड़े करके भी सिद्धि थी। अब क्या एक शब्द बोला था प्रारंभ में, क्या बोला था, प्राणिनिषति। यहाँ एक स्थिति अलग है, अन धातु से सन प्रत्यय किया इडागम किया और क्या स्थिति है अब अनिस, ये उसमें दिया होगा, कहाँ पर दिया था ये, उभौसाभ्यासस्य में, ये उभौसाभ्यासस्य की बात हो रही है कि इस सूत्र को भी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वहां पर अजादेर द्वितीय से सूत्र लगाना है हमें, ठीक है ना। तो वहां पर अनिस अनिस ये स्थिति है, प्र लगा हुआ है और अनिस। अब यहां पर यदि हम पहले ऋणत्व कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ऋणत्व का सूत्र कौन सा है और द्वित्व का सूत्र कौन सा है, गौसिद्ध हो जाएगा ऋणत्व। अब कोई कहेगा सिद्ध क्यों हो जाएगा, हम एक नियम भी तो पीछे ध्यान है, एक नियम बनाया था कि पूर्वत्रा सिद्धियम अद्विर्वचने, पूर्वत्रा सिद्धि प्रकरण द्विर्वचन में नहीं लगता द्वित्व करते समय, लेकिन वो नियम भी प्रायिक है, वो सर्वत्र नहीं लगता, वो प्रायिक नियम है। और प्रायिक नियम है तो इसलिए यहाँ पर ऋणत्व असिद्ध हो जाएगा द्वित्व करते समय, तो द्वित्व नी का ही होगा फिर, ठीक है ना, नी का ही द्वित्व होगा। और जब नी का द्वित्व हो गया तो फिर अब उसको ऋणकार कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते ना, इसलिए फिर उभौ साभ्यास से सूत्र बनाना पड़ा कि दोनों को करना है यहाँ पर, यदि अभ्यास सहित है तो चाहे सन्नंत हो चाहे ऋणिच करके हम चंग प्रत्यय लाएं लुंग लकार में, वहां पर हो वहां भी द्वित्व हो जाएगा, तो प्राणिणत वहां भी द्रोणकार होंगे, हैं प्र लगाएं या परा लगाएं, तो उसमें दिया भी है काशिका में, ये देख लेना वहां दिया है ना, पूर्वत्रा सिद्धियम अद्विरोचने इत्येतस्मिन सति पूर्वेणैव कृतृणत्वस्य द्विर्वचने कृते सिद्धमेतद् अंतरेणापि वचनम्। भाई इस वचन के, इस सूत्र के बिना भी पहले शंका उठाई थी कि हम सिद्ध कर तो लेंगे, इसको बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, किरणाकार कर लिया हमने और द्विर्वचन कर लिया, हो जाएगा ना। तो उसका उत्तर दिया आगे कि ए तत्तु न आश्रयितव्यम, इसका आश्रय यहां पर नहीं लेना है, नहीं लेना है का तात्पर्य इसका आश्रय कहीं कहीं नहीं भी होता है, ये तव्यत प्रत्यय जो है ना ये उस अर्थ में नहीं है, आवश्यक अर्थ में, यहाँ शक के अर्थ में है, यानी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो यहाँ नहीं हो सकता ये अर्थ लगाएंगे, इसके लिए ये सूत्र आरंभ किया गया है। और हम यूं भी कह सकते हैं कि ये सूत्र ही बता रहा है कि पूर्वत्रा सिद्धियम अद्विर्वचने प्रायिक है, ठीक है ना, ये नियम प्रायिक है, क्योंकि अगर उस नियम को हम पक्का मान लें सर्वत्र लगना ही है तो ये सूत्र व्यर्थ हो जाता है, भाई पहले अणत्व कर लेंगे और वो सिद्धि ही रहेगा द्वित्व करते समय, ठीक है ना, पूर्वत्रा सिद्धि हम अद्विर्वचने, द्विर्वचन को छोड़ करके असिद्ध का कार्य होगा, और द्विर्वचन कर रहे हैं तो सिद्धि ही रहेगा, तो बन जाएगा प्राणिणत या प्राणिणी क्षति, लेकिन ये सूत्र बता रहा है कि वो नियम प्रायिक है, अब प्रायिक है तो वह असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध होने से वहां पर ऋणत्व की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब जहां पर ये ऐसी बातें निकाली जाती हैं ना कि किसी नियम को प्रायिक बताया गया, तो प्रश्न ये भी तो उठा कि आप प्रायिक बता क्यों रहे हैं, आप नित्य क्यों नहीं लगाते इस नियम को, आप इस नियम को नित्य लगने वाला क्यों नहीं मानते, आपको आपत्ति क्या है, अरे आपका सूत्र भी बचेगा, ये आपको सूत्र बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, होगी नहीं होगी, ये सूत्र बच जाएगा नहीं बच जाएगा, अगर उस नियम को हम नित्य मान लें तो कि पूर्वत्रा सिद्धियम अद्विर्वचने, तो ऐसी स्थितियों में एक अन्य प्रयोजन भी दिखाते हैं कि हमने प्रायिक इसको क्यों बनाया, तो प्रायिक बनाया उसका उदाहरण दे दिया है आगे काशिका में कि तेन औजढत इति सिद्धम भवति, औजढत को बनाने के लिए, क्योंकि वहां पर भी पूर्वत्रा सिद्धियम अद्विर्वचने नियम को नहीं लगाया गया है, अब जब इसको प्रायिक बना लिया गया इस सूत्र के द्वारा तो औजढत की सिद्धि हो गई, नहीं तो वो नहीं बन पाता, वो कैसे बना है वो देख लेना बाद में, तो इस तरह से इस उभौ साभ्यासस्य की आवश्यकता पड़ी। अब तुम लोग पूरा पूरा लगता है काशिका में घुस गए, वो प्रथम वृत्ति से होते होते अब काशिका में पहुंच गए हो, तो काशिका पढ़ने का मन नहीं है ना, अब तो यहीं से काम हो जाएगा सब तो यह है कि सारी बातें आनी है, सारी बातें आगे चल के आएंगी है। हाँ, प्राण में जो हमने समास किया ना, गति समास, प्राण में, प्राण में, हाँ गति समास करेंगे, ऊपर से जानुवृत्ति उपसर्गस्थ, वो सर्ग नाम नहीं होगा उसके। उपसर्ग नाम नहीं होगा, अपराधी होगा। देखो ऐसा है ना, उपसर्ग शब्द जो यहाँ प्रयोग में आया है तो ये कहीं कहीं प्रतीक होता है अपराधियों का। ये आगे भी आएगा, अभी आज की कक्षा में शायद कहीं आएगा कि उपसर्ग जो संज्ञा हम करते हैं तो किसी किसी सूत्र में उपसर्ग घटित नहीं होता, तो वहां क्या समाधान निकालते हैं कि ये उपसर्ग अपराधियों का प्रतीक है। प्रतीक का अर्थ क्या होगा कि उपसर्ग शब्द से हम प्रादियों का ग्रहण कर रहे हैं, उनका नाम उपसर्ग हो या ना हो। तो प्रश्न उठेगा कि आप फिर उपसर्ग कह करके उनका ग्रहण ही क्यों कर रहे हैं। तो उपसर्ग कह के ग्रहण इसलिए कर रहे हैं कि इनका नाम उपसर्ग हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे कोई पुलिस का ऑफिसर है, दरोगा है, दीवान है, वो बन गया, कालांतर में जो है वो रिटायरमेंट हो गया या किसी कारण से उसको सस्पेंड कर दिया गया, अब वो पदवी नहीं है उसके पास में, तो फिर भी हम उसको उसी नाम से पुकार सकते हैं कि नहीं, भाई पीछे तो था। नाम चलता रहता है और यहाँ तक भावी नाम भी पुकार लेते हैं कभी कभी। एक बार मैंने बताया था तुम लोगों के लिए कि जैसे मान लो कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और 5-6 साल का जो भी उसका समय अवधि है कोर्स करने की, और प्रथम वर्ष ही मान लो चल रहा है उसका, अभी तो डॉक्टर बना नहीं है, फिर भी हम डॉक्टर साहब कहने लगते हैं ना पहले से ही, जो कि आगे चल के बनेगा, अभी नहीं बना है। तो इस तरह से ये उपसर्ग, क्योंकि इनका नाम होता ही है तो अभी प्रादी के रूप में है, उपसर्ग नाम नहीं हुआ है लेकिन होगा तो क्रिया के योग में आएंगे तो होता ही है, तो उपसर्ग कह करके उनका ग्रहण कर लेते हैं कहीं कहीं, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि उपसर्ग नाम ही होना चाहिए, गति को नहीं लेंगे हम तब भी ले लेते हैं। तो उभौ साभ्यासस्य ये हो गया। अब अगला सूत्र देखो, हन्ते रत पूर्वस्य, सरल है सूत्र ये। और देखो सूत्र सारे ये जो जहां जहां भी ये आ रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखना कि जहां पर प्राप्त नहीं है किसी अन्य सूत्र से, अथवा विकल्प कोई कर रहा है तो प्राप्ति में विकल्प भी होता है, अप्राप्ति में भी विकल्प होता है, तो ये हमें सदा ध्यान रखना है कि ये सूत्र जो है ये क्यों बनाया जा रहा है, आवश्यकता इसकी क्या पड़ रही है। तो यहां देखो, हन्ते षष्ठी क्वचनान्तम अत पूर्वस्य षष्ठी क्वचनान्तम, कहीं कहीं अतिव्याप्ति होती है, उसको सीमित करने के लिए भी कोई विशेषण लगा करके सूत्र की रचना होती है। तो उपसर्ग की तो पीछे से आई रही है अनुवृत्ति, और इसमें जो एक विशेषण और लगा दिया है अत पूर्वस्य, और यह है षष्ठी का। तो षष्ठी का ये विशेषण किसका बनेगा फिर, यानी कि बहुरी समास जो किया हमने, अत पूर्वः यस्मात्, वो यस्मात् कौन है, वो यस्मात् है जिस नकार को आप नकार करेंगे, वह नकार यस्मात् शब्द से कहा गया है, तो उसका बनेगा ये विशेषण। और वो नकार हन धातु का भी होगा, दोनों बातें ध्यान रखना, वह नकार हन धातु का भी होगा और उसके पूर्व में आकार भी होगा, ये तपर है, ह्रस्वकार ही लेना है, दीर्घ आकार यदि आ रहा है तो नहीं ले सकते। और ऐसे रूप आते हैं कि जहां पर दीर्घ आकार भी आता है, जैसे चिण में यदि हम बनाएं इसका रूप हन धातु का, तो वहां पर वृद्धि हो जाती है ना हन धातु को अतोभ्याय से, तो हान बन जाता है, वहां नहीं लगेगा ये, जैसे प्राघानी परियघानी, वहां प्राघाणी ऐसे नहीं बोलेंगे, तो ह्रस्वकार ही लेना है। तो उपसर्गस्थात निमित्तात उत्तरस्य, उपसर्ग इधर आ जाएंगे धातु से पहले, उपसर्गस्थात निमित्तात उत्तरस्य आकार पूर्वस्य हन्ति नकारस्य, आकार पूर्व से भी नकार को ही बोल रहा है, क्योंकि हन्ति का नकार का समास कर दिया इन्होंने, आकार पूर्वस्य हन्ति नकारस्य नकारादेशो भवति। अब हन धातु का कर्मवाच्य में हन्यते ये रूप बना, इधर ये प्र लगा दिया गया, प्र में निमित्त मिल गया, तो अब ये सूत्र क्या करेगा कि उपसर्गस्थ निमित्त है और हन्यते में नकार से पूर्व आकार आ रहा है, नकार हो गया। अब देखो यहां क्या किसी सूत्र से प्राप्त है, यहां पर है ही नहीं, कोई भी सूत्र नहीं है इसके लिए हन धातु के लिए, जहां जहां भी हैं सबके गिनती कर दी गई है। कोई सामान्य सूत्र ऐसा नहीं आया है जो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर सारी धातुओं को ले ले, ऐसा कोई सूत्र नहीं आया अभी तक। तो प्रहण्यते परिहण्यते, एक कृदंत का भी दे दिया उदाहरण, क्योंकि इसमें कृदंत और तिंगंत वाली बात तो कुछ भी नहीं है, बस हन धातु होनी चाहिए, उसका नकार होना चाहिए, नकार से पूर्व आकार होना चाहिए। तो प्रहणनम परिहणनम ये आ गया। अब प्रहणनम परिहणनम में देखो एक सूत्र आगे आएगा, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है वो, उसका मैं अभी से स्मरण करा दूं। कृत्यचः, ये कृत्यचः बहुत व्यापक सूत्र है, ठीक है ना, क्योंकि ये जितने भी कृत प्रत्यय हैं और उनमें कोई नकार विद्यमान है, कृत प्रत्ययों में बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, कृत प्रत्ययों में स्थित जो नकार होता है वह नकार यदि अच से उत्तर है, जैसे यहां देखना क्या स्थिति है, प्रहणनम परिहणनम, तो प्रहणनम यहां पर हन और अन आ रहा है ना, लेकिन वो लगता कहां पर है, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर लगता है। अब व्यवधान तो हम वही स्वीकार करेंगे ना, जो व्यवधान स्वीकार जिनकी गणना कर दी गई है अट कुपांग नुम वाईपी, लेकिन यहां पर हमने जब हन धातु के नकार को नकार कर लिया हंते रत पूर्वस्य से, तो उस अवस्था में उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, यद्यपि कृत प्रत्यय में नकार है, लुट प्रत्यय है ना, अन कृत प्रत्यय में नकार है, नकार अच से उत्तर भी है कृत्यचः, लेकिन व्यवधान किस किस का आ गया देखो, ह का आ गया स्वीकार था, प्र में अ है वो भी स्वीकार है, हकार भी स्वीकार है, ह में अ है वो भी स्वीकार है, लेकिन नकार तो स्वीकार नहीं है, इसलिए उसको नहीं हो पाया है। नहीं तो जितने भी शब्द ऐसे बनते हैं कृत प्रत्यांत जिनमें नकार होता है, हैं, और उपसर्ग ऐसा लगाया है जिसमें कि निमित्त विद्यमान है अणत्व करने का, तो वहां अणत्व होता ही है। कृत्यचः बहुत व्यापक सूत्र है ये, वो आगे आएगा। तो इस तरह से प्रहणनम परिहणनम यहां भी किसी से प्राप्त नहीं था, तो ये इसके उदाहरण बनेंगे। अब आगे देखो वमोर्वा, अब ये इसी के लिए तो कह रहा है, हंतेरत पूर्व से इसी धातु को आगे भी लिया गया, तो वमोह सप्तमी द्विवचनांतम वाव्य पदम, इसमें सप्तमी है तो इनको परे ले लेंगे, अब हन धातु के परे। तो व म कहां कहां आते हैं जो रूप चलाते हैं, तो तिप्तस जी में देखो देखो मस और मस। अच्छा तो मिप में नहीं है, मिप वस मस, मिप में मिप के साथ पक्षपात क्यों किया गया, उसमें नहीं है क्या है? जब मस का मकार ले सकते हैं तो मिप का क्यों नहीं लेंगे, वो भी तो लेंगे, वो अलग बात है, उदाहरण तो एक सीमित होते हैं ना, सारे थोड़ी दिखाई जाते हैं। तो वकार मकारयोः परतः, हंतेर नकारस्य अकार पूर्वस्य उपसर्गस्थात निमित्तादुत्तरस्य विकल्पेण णकारादेशो भवति। अब पिछले सूत्र में और इसमें क्या अंतर है भाई, जो बात ये कह रहा है वही तो पिछला सूत्र कह रहा था, पिछले सूत्र ने ये थोड़ी कहा था कि वकार मकार प्रयोग तो मैं नहीं करूंगा, तो पूर्व सूत्र से प्राप्त है या नहीं है, लेकिन उसे नित्य प्राप्त है। इसने क्या किया, इसने व और म में विकल्प कर दिया। अब जरा रूप बताओ मुझे चला करके, बोलो एक एक करके, लट लकार के सारे रूप बोलो प्र लगा करके, हन धातु के एक वचन में क्या बनेगा, क्या बात है, एक वचन ही नहीं प्रारंभ हो पा रहा है। अच्छा प्रा को हटा के बोल दो, नहीं समझ में आ रही है तो हंति, अप्रा लगा करके बोलो, क्या बनेगा? अब संदेह हो रहा होगा कि नकार करेंगे न करें यहां पर, क्योंकि अगर प्रहंति बोल दिया तो लग रहा है कि आगे शंका आएगी सामने, फिर तुरंत प्रश्न उठेगा क्या नकार से पूर्व अकार नहीं है? है। क्या ये नकार हन धातु का नहीं है? है। क्या उपसर्ग में निमित्त विद्यमान नहीं है? है। तो क्यों नहीं होगा अणकार? तो प्रहण प्रहण और अणकार कर दिया तो अष्टनाष्टु भी लगेगा, वो क्या बने क्या कर देगा उसको, वो टकार कर देगा फिर। तो ऐसा ऐसा कभी सुना है रूप? तो ये तो लग रहा है कि हाँ प्रहण टी तो नहीं बनेगा, बनेगा प्रहंती ही। तो फिर समाधान क्या होगा? नकार को नकार क्यों नहीं होगा सोचो। छठी इंद्रिय का प्रयोग कर लिया करो कभी कभी। छठी इंद्रिय है कि नहीं है? सिक्स्थ सेंस। तो देखो यहां पर हन धातु का जो नकार है तो झल पर ही है ना, तो नश्या पदांत से झली पहले अनुस्वार होगा, इसको नहीं रोक पाओगे, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अनुस्वार का सूत्र करने वाला वो आ चुका है या आएगा अभी? वो तो आ चुका ना, और अणकार करने वाला ये आगे है, ये तो वैसी वैसे रहेगा उसकी दृष्टि में, तो अनुस्वार तो होना ही है पहले, अनुस्वार होना है तो अनुस्वार का परसवर्ण करने वाला सूत्र ये अभी आगे आना है। क्योंकि परसवर्ण करेंगे तो अनुस्वार को फिर नकार ही हो जाना है, तो क्या हम उस नकार को नहीं ले सकते? हम उसको नकार कर देंगे फिर, तो कैसे कर देंगे? वो असिद्ध हो जाएगा। समझ आया नहीं? तो इस सूत्र को क्या दिखाई देगा? इस सूत्र को तो अनुस्वार दिखाई देगा, क्योंकि अनुस्वार तो सिद्ध रहेगा, अनुस्वार तो पीछे आ चुका है, वो तो सिद्ध रहेगा, तो प्रहंती में नहीं कर पाएगा। प्रघ्नतः यहां तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि अकार ही पूर्व में नहीं है नकार के। प्रघ्नन्ति तो प्रहंती, प्रघ्नतः प्रघ्नन्ति, प्रहंसी यहां भी वही स्थिति है, अनुस्वार करना पड़ेगा, ठीक है ना? प्रहंसी प्रघ्नतः प्रघ्नथ। अब आया मिप, मिपवस्मस, तो मिपवस्मस में नश्चा पदांतस्य झलि लगाएंगे। अब तो झल परे ही नहीं है, तो अब वो समस्या समाप्त हो गई ना, कि पहले अनुस्वार करो फिर परसवर्ण करो फिर ये अणकार हो नहीं पाता, अब तो वो सारी समस्या नहीं है ना, अब तो हन का ही नकार विद्यमान है सीधा, इसको अनुस्वार हो ही नहीं पाया, नहीं हो पाया तो अब हंते रत पूर्वस्य से नित्य ही णत्व की प्राप्ति हो रही थी, इसने कर दिया विकल्प, ठीक है? तो प्रहणमी और प्रहणमी दोनों मिलेंगे, ऐसे ही आगे प्रहणवह प्रहणवह प्रहणमह प्रहणमह ऐसे ही परी लगा करके हो गया। तो चाहो तो लिख लो और स्मृति के लिए कि मिप ऐसा नहीं है कि इसमें छोड़ दिया गया है, अपितु उदाहरण सीमित होते हैं तो उसको नहीं दिया है, वहां भी हो जाएगा क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। वमूर्वा में जब वर्म कह दिया तो वो आ गई, क्योंकि वर्म वम अउच्चारण के लिए है ना, वकार मात्र लेना है उधर मकार मात्र लेना है, मकार में तो है भी नहीं उच्चारण के लिए कुछ भी, तो मकार मिप का भी होगा वो मस का भी होगा, ये दोनों सूत्र हो गए हन धातु के लिए। आगे देखो अंतरदेशी, अंत अव्यपदम अदेशे सप्तम ये कुछ नान्तम, ये भी हन धातु को ले रहा है लेकिन ये अन्य प्रकार से अपनी बात को रख रहा है, बाकी सारी शर्तें वही रहेंगी कि आकार भी पूर्व में आएगा हन धातु के नकार के, लेकिन जो शब्द बनेगा उसका अभिधेय, उसका अभिधेय देश नहीं होगा। जैसे पीछे आया था ना प्रहणनम परिहणनम, ये भी तो ऐसे ही बने थे, वहां तो प्र और परी लगाया लेकिन यहां लगाया हमने अंतर, अब देखो वो जो भी पीछे बात हो रही थी कि उपसर्ग शब्द एक प्रतीक के रूप में भी ले लेते हैं हम प्रादियों को ग्रहण करने के लिए, वो तो एक अलग बात हो जाती है, आगे उसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें। लेकिन यहां तो एक अन्य स्थिति है, यहां तो अंतर शब्द है ये, यहां तो हम प्रतीक के रूप में भी उपसर्ग का अर्थ ले भी लें तब भी क्या अंतर आ जाएगा उसके अंदर, प्रादियों में तो है भी नहीं है, तो इसका कैसे ग्रहण होगा, क्योंकि उपसर्गात की अनुवृत्ति तो चली रही है ना इसमें। अब कोई कहे यहां पर उपसर्गात की अनुवृत्ति नहीं लेंगे तो आगे कैसे जाएगी फिर, हमें वहां भी लेना है, ठीक है ना, आगे उपसर्गात चलेगा अभी। तो अब यहां क्या करेंगे कि अंतर शब्द के लिए एक वार्तिक बनाया गया है कि अंतर शब्द की उपसर्ग संज्ञा यानी उपसर्ग के रूप में इसको ले लेते हैं, उपसर्ग संज्ञा इसकी हो जाती है। तो अंतः शब्दस्य आंग विधि, आंग की, आंग आ जाए तो, और की प्रत्यय जहां करते हैं आंग की विधि, और णत्वेषु उपसंख्यानम्। अंतः शब्दस्य आंग की विधि णत्वेषु उपसंख्यानम्, अर्थात इन कार्यों को करते समय अंतर शब्द की उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। तो उपसर्ग मानते हुए यहाँ उपसर्गस्थ निमित्त ये स्वीकार कर लिया गया है, उससे उत्तर ये कह रहा है कि देश अर्थ न हो बस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो अंतर हण्यते, अंदर जो है प्रहार किया जा रहा है किसी पदार्थ पर, देश का तात्पर्य स्थान है ना, किसी स्थान पर प्रहार कर रहे हैं, तो स्थान नहीं लेना है, देश नहीं लेना है, ठीक है ना। तो अंतर हण्यते, ये तो हो गया कर्म में, और भाव में ले लिया अंतर हणनम वर्तते, यहां भाव में लिट प्रत्यय कर लेंगे, और इसमें अंतर अपरिग्रह से गति संज्ञा भी कर लेते हैं, तो लेकिन गति के साथ साथ यहाँ गति का तो अधिकार चल नहीं रहा है, वो तो समास करने में सहायता करेगा कुगति प्रादेय सूत्र फिर, क्योंकि कुगति प्रादेय उपसर्गों की तो यह समास करता नहीं उपसर्गों के साथ में, और प्रादियों में अंतर आता नहीं, तो समास कैसे करेंगे, तो समास करने के लिए गति नाम अंतर अपरिग्रहे, ये सूत्र इसकी गति संज्ञा करता है, समास हो जाएगा। तीसरे से अंतर हणनम में यहां भाव में लिट प्रत्यय कर लेंगे, और भाव में लिट प्रत्यय करके अब यहां पर देश अर्थ बनेगा नहीं इसका, केवल अर्थ क्या बनेगा, अंदर चोट करना बस, देश अर्थ नहीं है। अब देश अर्थ कहीं होगा उस अवस्था में नहीं, हम देशी ही बोल दें सीधा कि अंतर हननो देश, अंदर प्रहार किया जा रहा है ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई देश, वहां पर नका ही रहेगा। तो अंतर हण्यते अंतर हननम वर्तते, आगे देखो अयनम च। अब यहां पर शब्द एक अलग आ गया है, अयनम, अयनम प्रथम एकवचनांतम च व्यपदम। अयन दो प्रकार से हम बना सकते हैं, एक तो इण गतौ धातु से भी बन जाएगा, और अय वय पय मय चय तय णय गतौ, तो उस धातु से भी बन जाएगा लिट प्रत्यय करके, ठीक है ना। अयन एक यहाँ पर टिप्पणी भी दी गई है इसमें प्रथमावृत्ति में, ये मीमांसक जी का सिद्धांत है और बात भी सही है उनकी कि अयन शब्द जिस अर्थ को बोलता है, वैसे सामान्य अर्थ लेंगे हम धातु के अनुसार तो मात्र इतना ही तो बनेगा कि अयन माने गति, ठीक है ना। लेकिन गति कहने पर भी फिर भी इसमें भेद है कि कैसी गति, तो इन्होंने दिया है कि ये अयन उस गति के लिए आता है कि जैसे कोई कहीं से किसी स्थान से किसी बिंदु से उसने गति प्रारंभ की और लौट करके फिर वहीं आना हुआ उसका, तो ये संपूर्ण जो मिलाकर के जाना और आना, ठीक है ना, जहां से प्रारंभ किया वहीं पर समाप्ति। जैसे देखा होगा कि यज्ञ करते समय जब जल सिंचन के मंत्र आते हैं तो पहले मंत्र से एक दिशा में डालते हैं, दूसरे मंत्र से दूसरी दिशा में, तीसरे मंत्र से तीसरी दिशा में, और चौथे मंत्र से चारों ओर डालते हैं ना, लेकिन जहां से प्रारंभ करते हैं वहीं समाप्ति होती है उसकी, ऐसी गतियां जो होती है ना, तो वो कहलाती है अयन। और उसी के आधार पर रामायण शब्द बना है ये, क्योंकि रामायण जो ग्रंथ का नामकरण हुआ उसी आधार पर हुआ। प्रारंभ जहां से हुआ है उस ग्रंथ में राम का चरित्र, वो अयोध्या से प्रारंभ हुआ, और अयोध्या से प्रारंभ होकर के अंत में जाकर के सारा उनका जीवन चरित्र लिखते लिखते और अंत में फिर कहां आ गए, राज्याभिषेक हुआ ना बाद में, तो अयोध्या में जाकर के ही उसकी समाप्ति हुई। लेकिन उसकी समानता को लेते हुए कि राम का चरित्र रामायण, तो किसी ने कृष्ण का चरित्र लिखा तो वो कृष्णायन, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि जहां से प्रारंभ हुआ वहीं अंत हुआ, वो समानता में कहीं भूल जाती है ना, जैसे रजोगुण और तमोगुण, तो तीसरा क्या कर दिया उन्होंने, सतोगुण, ये प्रायः भूलें होती हैं ऐसी। और बहुत लोग अपना नामकरण ही, जैसे कृष्णायन नाम ही किसी का रख दिया, तो नाम में ये अयन शब्द घटेगा तो नहीं, ये तो चलो अयन की बात हो गई। तो सूत्र क्या कह रहा है कि अंतः शब्दात उत्तरस्य अयन शब्द से नकारस्य, अवयनम में जो सूत्र में प्रथमा है ये षष्ठी के अर्थ में ली जाएगी, अयन शब्द से नकारस्य अणकारादेशो भवति अदेशाभिधाने, देश यहां भी नहीं लेना है। तो वहां था हनन और यहां है अयन, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब ज्यों का त्यों है। तो अंतर अयनम वर्तते भाव हो गया, इन अंदर गमन विद्यमान है, तो ये स्थान की दृष्टि से नहीं है, ये किसी वस्तु के अंदर। ऐसे ही अंतरायणम शोभनम, अंदर का जो गमन है वो बहुत सुंदर है। अब वो जो मैं कृत्यचह सूत्र बोल रहा था कुछ देर पहले, तो वो हणम के साथ तो नहीं जुड़ रहा था, लेकिन यहां देखो अब कि अंतर उपपद रहते हुए और अय धातु से या इण धातु से लिट प्रत्यय किया गया, तो लिट प्रत्यय का अन बचा, तो कृत प्रत्यय में नकार आ गया और अच से उत्तर है। और सूत्र कह क्या रहा था कि उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, और हमने अंतर को उपसर्ग मान ही लिया अणत्व विधि में, तो उपसर्गस्थ निमित्त भी विद्यमान है यहाँ अंतर में रेफ, और कृत प्रत्यय में स्थित नकार भी आ गया है, अकार से उत्तर है, अच से उत्तर है, तो कृत्यचह से यहां पर यह शब्द बन सकता था अंतरायणम, फिर भी ये सूत्र की रचना की है। तो उसमें कारण है कि अदेश अर्थ को लाने के लिए, देश अर्थ में नहीं होगा ये, निषेध करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए नहीं, प्राप्ति तो उससे हो ही रही थी, लेकिन देश अर्थ में रोकने के लिए ये सूत्र है, ये इसका प्रयोजन है। अगर देश बोलेंगे तो बोलेंगे अंतरयनः देशः, फिर ऐसे प्रयोग होगा, हो गया। आगे देखो, छंदसि ऋदवग्रहात्, छंदस्य ऋदवग्रहात्, तो छंदसि सप्तम विकुशनांतम, ऋदवग्रहात् पंचम विकुशनांतम। अवग्रह शब्द सुना होगा भाषा में, हम संस्कृत में जब कहीं पर पूर्व रूप करते हैं तो अकार आदि जो वर्ण होते हैं ना, तो वहां पर उसका लिखने में तो नहीं आएगा वो लिखने में, लेकिन उसके प्रतीक के रूप में कहा यहाँ पहले अकार विद्यमान था, ये ज्ञापित करने के लिए वहां अंग्रेजी का जो एस वर्ण होता है इस प्रकार से वहां लिखते हैं, एक तो उसको अवग्रह बोल देते हैं, लेकिन वो कोई संज्ञा नहीं है उस चिन्ह की, वो चिन्ह वो लिपि कोई 63 वर्णों में नहीं आ रही है, कहीं कहो कि ये तो 64 वर्ण हो गए हमारी वर्णमाला के, ऐसा नहीं है, वो कोई वर्ण नहीं है, ये तो कालांतर में जाकर के लोगों ने केवल अपनी एक अज्ञानता के कारण से, क्योंकि लोग जब भाषा के महत्व को समझना छोड़ दिया लोगों ने, नहीं समझ पाए, तो जो जानकार नहीं है उनको बताने के लिए है वो चिन्ह, नहीं तो प्राचीन हस्तलेख अगर देखोगे कहीं पर जाकर के संग्रहालय में, तो वहां ये चिन्ह नहीं होता था पहले, कहीं प्रयोग नहीं मिलेगा इसका, प्राचीन हस्तलेखों की बात कर रहा हूं मैं, कहीं नहीं मिलेगा ये, बल्कि प्राचीन हस्तलेखों में तो ये विराम अल्प विराम और ये रेखाओं को तोड़ना ये कहीं नहीं होता था, पूरी की पूरी एक ही रेखा होती थी, हस्तलेख देखोगे तो हर लाइन में पूरी एक रेखा, दूसरी में पूरी एक रेखा, सब संपादकों का कार्य होता था कि कहां से कहां तक का शब्द लेना है, ये उनकी बुद्धि पर निर्भर होता था, तो संपादक बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए इन कामों के लिए, फिर तो इस तरह से एक तो वग्रह हो गया, लेकिन यहां पर हमें यौगिक अर्थ लेना है। यौगिक अर्थ क्या होगा अवग्रह का, कि अवगृहते, जिसका अवग्रह किया जाता है, किया गया है ये अर्थ नहीं, अर्थात जब ये सूत्र लग रहा होगा उस समय अवग्रह विद्यमान हो ये नहीं कह रहा है ये, अभी तो इसका तात्पर्य है कि जिसका अवग्रह हो सकता है। तो अवग्रह कब होता है, हम जब पद पाठ करते हैं तो वहां पर पदों को अलग अलग करके बोलते हैं ना, तो उस अवस्था में जिस ऋकार का ग्रहण यहाँ हो रहा है वह ऋकारांत शब्द अवग्रह के योग्य होना चाहिए, यानी कि एक भिन्न पद होना चाहिए। मंत्र में तो वो एक साथ आएगा दूसरे शब्द के साथ में जुड़ करके, लेकिन जब पद पाठ करेंगे तो अवग्रह हो जाएगा नहीं हो जाएगा उसका, ऐसा ऋकारांत शब्द लेना है। तो रिद अवग्रहात, रिद च असौ अवग्रहश्च रिद अवग्रहः। अब रित से यहां पर लेंगे ऋकारांत, क्योंकि अकेला रित तो कहीं मिलेगा नहीं, या मिल जाएगा? अकेला रि शब्द सुना है कभी कोई अर्थ उसका, और किसी के साथ फिर हम समास करें, संभव ही नहीं है। तो संभव न होने के कारण से यहां रि का अर्थ होगा ऋकारांत, ठीक है ना। तो छंदसी विषये ऋकारांतात अवग्रहात पूर्व पदात उत्तरस्य। अब पूर्व पद यहां कहां से ले आए, तो पूर्व पद तो बहुत पीछे आ चुका था, पूर्व पदात संज्ञायाम अगह, हमने जब प्रकरण प्रारंभ किया था ये तो वहां पर आया था, लेकिन वहीं से इसका संबंध यहां जुड़ जाएगा, क्योंकि आवश्यक है पूर्व पद कहना, क्योंकि ऋकारांत जब लिया जाएगा तो वो पूर्व पद ही होगा कोई, और अवग्रह बोल रहे हैं तो अवग्रह पदों का ही होता है। इन सबसे निर्णय करके ये निश्चय हुआ कि पूर्व पद होना चाहिए। तो ऋकारांतात अवग्रहात पूर्व पदात उत्तरस्य नकारस्य णकारादेशो भवति। अब जैसे नरी शब्द है, ये एक पद है अलग, तो नरी मणाह पित्री याणम, अब यहां तो मिला करके ही बोलना है हमें, लेकिन जब पदपाठ होगा इनका तो नरी और मनाह ये अलग अलग आएंगे, फिर ऐसे ही पित्री और याणम ये अलग अलग आएंगे। नरी मनाह पित्री याणम मिला करके बोलेंगे तो देखो ऋकारांत पूर्व पद है यहां पर और अवग्रह के योग्य भी है वो, तो उससे उत्तर जो शब्द आ रहा है उसके नकार को नकार हो गया, जो बीच में व्यवधान आ रहे हैं वो वही स्वीकार किए जाएंगे जिनका परिगणन कर दिया गया है। ये हो गया, छंदसी को आगे और ले गए, क्योंकि अगला सूत्र तो बहुत प्रसिद्ध है, ये छंद के लिए बहुत से शब्द आते हैं जहां पर नस का प्रयोग होता है और वहां पर उस नकार को अणकार करता है ये। तो नष्ट धातुस्थो ऋषभ्य, पीछे भी कई बार इसका उच्चारण आ चुका है, ध्यान आ रहा है, अनेकों सूत्रों में बोला है इसको। तो नस अविभक्त्यंत निर्देश, कौन सा नस है ये जो हमारे शरीर में है, 72,72,10,201, तो ये अस्मद के स्थान पर होने वाला नस है, इसकी नस पकड़। हाँ, और किसके स्थान में होता है ये, अस्मद के स्थान पर, और कहाँ कहाँ होता है, तो द्वितीया का बहुवचन, चतुर्थी का बहुवचन और षष्ठी का बहुवचन, सभी ले लेंगे। इन्होंने यहाँ पर एक हाँ दोनों लिया है, लेकिन ये भूल, इन्होंने जहाँ लिखा है ना बहुवचन से वस नसौ से अस्माकम के स्थान में हुए नस का यहाँ ग्रहण है, ये वाक्य थोड़ा संशोधित कर लो इसको, कि बहुवचन से वसनसौ से अस्माकम और अस्मान के स्थान में, अस्मान और जोड़ लेना, केवल अस्माकम के नहीं है, दोनों के उदाहरण मिलेंगे इसमें, सब जगह अस्मान हम बोलेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा वो। तो सूत्र का अर्थ नस अविभक्त्यंत निर्देश च व्यपदम धातुस्थो ऋषुभ्य पंचमी बहुवचनांतम। अब धातुस्थ शब्द में स्था धातु प्रयोग की गई है, यानी कि धातु तिष्ठति इति धातुस्थ, तो तिष्ठति किसको बोल रहा है, नकार को, धातु में स्थित नकार, ठीक है ना। नहीं धातु में स्थित निमित्त नकार, नहीं धातु में स्थित निमित्त क्योंकि पंचमी है, धातु में स्थित निमित्त। अच्छा फिर ये स्था धातु का प्रयोग उरु और शु इनके साथ में क्यों नहीं किया, वहां भी बोल रहे हैं कि धातुस्थ उरुस्थ शुस्थ, ठीक है ना, सभी में स्थित निमित्त लेंगे नहीं लेंगे, धातु में स्थित निमित्त, उरु में स्थित निमित्त, शु में स्थित निमित्त, क्या लग रहा है औरों में निमित्त नहीं चाहिए, केवल धातु में चाहिए औरों में तो निमित्त दिख रहा है, उरु में नहीं दिख रहा है, रेफ रसाभ्याम नोना रेफ दिख रहा है कि नहीं, और शु में मूर्धन्य षकार दिख रहा है, तो जहां दिख रहा है वहां भी लगाएंगे स्था को धातु तो भिन्न प्रकार की भी हो सकती है, जहां कोई भी निमित्त नहीं है वहां आवश्यकता है लगाने की। तो धातुस्थात निमित्तात उत्तरस्य उरु शब्दात शु शब्दाच्य उत्तरस्य नस शब्दस्य नकारस्य नकारादेशो भवति छंदसी विषये। हो गया। अब देखो अग्ने रक्षाण, अग्ने संबोधन हो गया, रक्ष लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, और ऋण, अब ये ऋण अस्माकम के स्थान में है या अस्मान के स्थान में है, क्या समझ में आ रहा है, हमारी रक्षा करो तो हमारी कह करके कहेंगे हम, अस्माकम के स्थान पे होना चाहिए, लेकिन कर्म है, हाँ कर्म है ये, हे परमात्मन हमारी रक्षा करो। अब रक्ष को यहाँ पर दीर्घ हो जाता है, उसका सूत्र तो पीछे पढ़ ही लिया है, छठे अध्याय के तीसरे पाद में द्व्यचः अतः तिंगः, तिंगंत जो अकारांत शब्द होते हैं ना दो अच वाले, उनको दीर्घ कर देता है, तो रक्ष में दो अच थे, रक्षा बना दिया। इसने क्या किया कि धातु में स्थित निमित्त रक्ष में शकार आ गया ना मूर्धन्य, वो निमित्त मिल गया, उससे उत्तर नस के नकार को नकार कर दिया, जो कि किसी से प्राप्ति ही नहीं था। एक मंत्र मैंने पीछे भी बोला था, रात्रि में सोते समय जो मंत्र बोलते हैं यज्जाग्रतो दूरम उदयति, छह मंत्र, एक मंत्र मैंने और कौन सा बताया था याद है किसी को, अग्ने त्वम सुजाग्रही वयम सुमंदी शीमही रक्षाणो अप्रयुच्छन प्रबुधेनः पुनस्कृधि। बहुत सुंदर अर्थ है इसका, अब अर्थ करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो शब्द आ रहा है रक्षाण अप्रयुच्छन, यहाँ भी देखो रक्षाण यही तो है, बिना प्रमाद के हमारी रक्षा करते रहना, क्योंकि हम सोने जा रहे हैं, ठीक है ना, परमात्मा से कहा जा रहा है, उसको चौकीदार बनाया जा रहा है हमारा, ठीक है ना तो अग्ने रक्षाण शिक्षाणु अस्मिन, यहाँ शिक्ष का जो दो अच वाला है ना इसको दीर्घ हो गया, शिक्षा नस के नकार को नकार हो गया। अब दिया आगे शु शब्द का, ये नहीं उर, हाँ उरु का, उरु का दिया उरुणस्कृधि, उरु किसे कहते हैं, बहुत, बहुत। और ऋण कृधि, अब ये ऋण अस्माकम का है या आसमान का है, हमारा बहुत करो, परमात्मा से कहा जा रहा है कि हमारा जो कुछ भी है भाई, हमारा परिवार, हमारा धन, हमारी संपत्ति है ना, हमारी विद्या, जो कुछ भी है, हमारी बुद्धि, ये सब में थोड़े से काम नहीं बनेगा, बहुत करो, बहुत दे दो बना करके, ठीक है ना, उरु नस्कृधि, हमें बहुत बड़ा बना दो आप। तात्री कहने का वही निकलेगा कि हर प्रकार से हमें संपन्न कर दो। तो उरु नस कृधि, कृधि में जो ही है ना इसको धी कर देते हैं, सूत्र पीछे आया था श्रु श्रीणो प्री क्री वृभ्यश छंदसी वेद में, कुजल विवृति के आगे देखो, तो श्रु श्रीणो प्री क्री, क्री के आगे जब ही आएगा तो उसको धी हो जाता है, धकार हो जाता है, उरु नस कृधि छंद में, छंद का ही होता है ये हो गया। ऐसे ही आगे है शु शब्द, तो शु शब्द का अभी सुण सखी नाम, अब यहां पर अभी जो ह्रस्व है, ह्रस्व इकारांत, इसको दीर्घ हो गया है। अभीषुण सखी नाम, देखो उदाहरण शू का नहीं है, शू में तो निमित्त देख लिया हमने, उसके आगे जो वर्ण नस आ रहा है उसको नकार इस सूत्र ने किया, लेकिन सिद्धि की दृष्टि से बता रहा हूं मैं कि अभी का जो ह्रस्व इकार है तो उसको दीर्घ करने का जो सूत्र है, एक स्वयं, हाँ एक स्वयं, ये भी वही है छठे अध्याय के तीसरे पाद में, इगंत को यहां पर दीर्घ कर दिया गया है अभी को। आगे ऊर्ध्व ऊषुण ऊतये, यहां भी शू का उदाहरण है ये, तो शू से उत्तर नस के नकार को नकार हो गया, ठीक है बस ये हो गया। आगे देखो उपसर्गाद अनोत्पर, उपसर्गाद पंचमय क्वचनांतम, अनोत्पर प्रथमय क्वचनांतम, न ओत्पर अनोत्पर अर्थात ओकारात् पर ओत्पर, ओकार से परे, ओकार से परे, यहां दोनों प्रकार के समास करते हैं, एक ये भी करते हैं ओकार परे है जिसके, जैसे वृद्धादेश में था ना तपर का कि तह पर यस्मात और तात पर तपर, अधेंग गुणा में घटाया था ना अधेंग गुणा में, तात पर तपर तह पर यस्मात दोनों, तो इस तरह से यहां पर ओकार से परे और ओकार परे है जिसके, यहां इन्होंने यही दिया है केवल अभी ओकार से परे, तो न ओत्पर अनोत्पर ओकार से परे न हो, तो उपसर्गस्थात निमित्तात उत्तरस्य अनोत्परस्य नसह नकारस्य नकारादेशो भवति। अब यहां पर देखो उपसर्गस्थ निमित्त की बात हो रही है, तो क्या ये जो पीछे कह रहा था ना मैं कि उपसर्ग शब्द प्रतीक के लिए भी आता है कहीं कहीं, यहां देखो आ गया। अब ये उपसर्ग प्रश्न उठेगा ना कि उपसर्ग कहाँ है, यहाँ उपसर्ग तो क्रिया के योग में होता है, यहाँ क्रिया कहाँ दिखाई दे रही है हमें, यहाँ तो क्रिया है ही नहीं, तो अब यहाँ पर उपसर्ग का अर्थ ये प्रादि के उपलक्षण के लिए माना जाएगा, ठीक है ना। तो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर हमें लेना है यहाँ पर, और ऐसा नस लेना है कि जिसका नकार ओकार से परे नहीं आना चाहिए, तो प्र से उत्तर है, देखो प्रादियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में भी होता है वेद में, प्रादियों का प्रयोग भाषा में तो नहीं करते हम कहीं भी, ऐसा भाषा में कहीं ऐसा वाक्य देखा है कि प्र प्राप सम में से कोई भी उठा करके ले आए और किसी वाक्य में प्रयोग कर दें धातु के साथ में संबंध न जोड़ करके, होता है ऐसा कहीं, लेकिन वेद में ऐसा होता है, वेद में प्रादि स्वतंत्र रूप से भी अपना अर्थ देते हैं धातु के साथ न जुड़ करके, ठीक है। तो प्रण शूद्र तीनों पृथक पृथक हैं ये, तो उपसर्गस्थ निमित्त यानी कि जो प्रतीक के रूप जो उपलक्षण के लिए उपसर्ग ग्रहण किया गया है उसमें निमित्त विद्यमान है, उससे उत्तर नस के नकार को नकार कर दिया, और वो नस का नकार ऐसा है जिसके जो ओकार से परे नहीं है, ठीक है। तो प्रण शूद्र, यहां समास भी कर सकते हैं हम प्र के साथ में नस का, और ऐसे ही प्रणसह, तो प्रणसह तो बिना समास के बनेगा भी नहीं वैसे भी, क्योंकि ये जो नस है ना, ये जो यहां पर नस की ऊपर से जो अनवृत्ति आ रही थी, तो वहां तो नस था अस्मद के स्थान पर होने वाला आदेश बहुवचन से वस नसो, लेकिन इस सूत्र में आकर के वही नस अस्मद के स्थान पर होने वाला नस वो भी ग्रहण करेंगे, और नासिका को जो नस आदेश होता है कुछ स्थलों पर उसका भी ग्रहण होगा, जैसे प्रणसह उदाहरण में देखो, तो प्रणसह में क्या है यहां कैसे करेंगे, ये समास का होगा बहुव्रीहि समास, प्रगता नासिका यस्य, जिसकी प्रकृष्ट नासिका है या उठी हुई है ऊपर को, ठीक है ना। अब यहां पर उपसर्ग इसको हम ले भी सकते हैं, लेकिन उपसर्ग कैसे लेंगे, गम धातु के साथ में उपसर्ग है ये, नासिका के साथ में नहीं, और वो उसमें अर्थ छिपा हुआ है, गत अर्थ गम धातु हट गई प्र रह गया अकेला, तो प्रगता नासिका यस्य। अब यहां पर नासिका के स्थान पर नस आदेश करेंगे, लेकिन साथ में समासांत प्रत्यय भी होता है, और वो सूत्र, वो जो सूत्र आता है ना, अय नासिकाया संज्ञायाम नसम चास्थूलात, उसके आगे वाला सूत्र बोल दो केवल, उपसर्गाच्य, ठीक है ना, उससे, उससे क्या हुआ, दो कार्य, अच प्रत्यय, नासिका को नस आदेश, दो कार्य कर लो, तो नस, नासिका को नस कर दिया, अच का अ जोड़ दो उसमें, न स प्रण सह, ऐसे ही प्रणो राजा, ठीक है ना, प्रणो राजा यहां भी ऐसे ही करेंगे, यहां क्योंकि आगे कोई अन्य शब्द नहीं है तो ये राजा का बनेगा विशेषण, यहां पर अस्मद का ही नस होगा, यहां प्र अलग माना जाएगा, ठीक है ना, यहां समास नहीं होगा, प्र अलग रहेगा और नस अलग रहेगा, यानी कि हमारा राजा इस प्रकार से। तो इस सूत्र ने केवल मात्र इतना कार्य किया है कि ओकार बस परे नहीं होना चाहिए, या ओकार से परे नस का नकार नहीं होना चाहिए, दोनों प्रकार से। अब आगे आया ये मुख्य सूत्र, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। तो कृत्य चह, बहुत व्यापक सूत्र है ये, कृति सप्तम में कुशनांतम, अचह पंचम में कुशनांतम। अब कृति में जो सप्तमी है वो इस कारण से नहीं है कि हम पर सप्तमी के रूप में इसका अर्थ करें कि कृत प्रत्यय परे रहते, नहीं नहीं, अधिकरण में सप्तमी है, ठीक है ना, आधार में कृत प्रत्यय आधार है, किसका, नकार का, तो कृत प्रत्यय में स्थित नकार इस रूप में सप्तमी मानी जाएगी, और अचह में पंचमी है ही, वह नकार अच से उत्तर होना चाहिए, दो बातें मुख्य हैं बस, और उपसर्ग पीछे से आ रहा है, तो उपसर्गस्थात निमित्तात उत्तरस्य कृत्स्थस्य अचह उत्तरस्य नकारस्य णकारादिशो भवति। प्रारंभ में उपसर्ग, उसमें निमित्त, आगे कृत प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन कृत प्रत्यय क्या उपसर्ग से होता है, धातु से होता है ना, तो धातु बीच में स्वयं ही आ जाएगी बिना कहे, उसकी कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मात्र इतना ही अर्थ लें सूत्र का कि उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, कृत प्रत्यय में स्थित अच से उत्तर नकार को नकार होता है, धातु मतलब मिल जाएगा, क्या उपसर्ग से कृत प्रत्यय हो जाएंगे, संभव ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पाणिनि फिर वो शब्द नहीं बोलते जो कि अनिवार्य रूप से आना है, तो धातु का तो ग्रहण हो ही जाएगा। अब धातु ऐसी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें, कि जो व्यवधान डाल रही है बीच में वो व्यवधान उन्हीं वर्णों का हो जिनकी स्वीकृति मिल चुकी है, हैं? जो हाई कमान से पास हो चुके हैं, ठीक है ना, वही वर्ण लेने हैं हमें। तो जैसे या धातु ले ली तो या में यकार भी अण में अट में आ गया, आ भी अट में आ गया, तो प्र से उत्तर या धातु से लिट प्रत्यय किया तो प्र यानम। अब देख लो यहां पर सारी शर्त घट गई ना सूत्र की, उपसर्गस्थ निमित्त रेफ है और कृत प्रत्यय किया हमने अन, अन में जो नकार है वो अच से उत्तर है, अ न, ठीक है ना, तो नकार को नकार हो गया, प्रयाणम परियाणम प्रमाणम परिमाणम, मा धातु आ गई। एक और प्रकार से दिया उदाहरण, प्रयायमाणम, इसका अर्थ कर लो पहले, क्या अर्थ होगा, या धातु का ही है, क्षत्रि प्रत्यय करेंगे ना, क्षत्रि ये आत्मनिपद में आया तो शानच करेंगे, यहां शानच मानते हुए, तो शानच प्रत्यय किया गया और ये कर्म में करेंगे तब होगा शानच, ठीक है ना, कर्म में करेंगे क्योंकि यक भी तो लाना है हमें, तो या धातु से कर्म में लट लकार लाए और वहां पर शानच आ गया, उधर आएगा फिर यक, उसको मुकागम हो गया, तो प्र या, आगे यक का य दिख रहा है हमें, ये प्र या य, फिर मुक का मकार है आगे आन, आन है ये कृत प्रत्यय, उसमें स्थित नकार है जो कि अच से उत्तर है। अब बीच में व्यवधान सारे देख लो, सब वही है ना जो स्वीकृति जिनकी मिल चुकी है, तो प्रयायमाणम, गति करवाए जाते हुए को, ठीक है ना, कर्म में। ऐसे ही पर्यायमाणम, अनियर प्रत्यय में भी अ से उत्तर नकार मिल गया कृत प्रत्यय में, तो प्रयाणीयम पर्यायणीयम। अप्रयाणी ही अपरियाणी ही, ये नए समास किया गया है, शब्द है प्रयाणी ही परियाणी ही, लेकिन बिना नए समास के यहाँ पर प्रत्यय होता ही नहीं। तो प्रत्यय करने के लिए हमें अनि, अनि प्रत्यय जो किया है वो नए समास होने पर ही होता है। सूत्र है आक्रोशे नई अनि ही, आक्रोशे नई अनि ही, इससे अनि प्रत्यय हुआ है आक्रोश अर्थ में नए उपद रहते हुए, तो नए समास यहाँ होना ही है। तो यहां पर भी अनि प्रत्यय कृत प्रत्यय है, उसमें नकार विद्यमान है। आगे उसका ऋणिनी प्रत्यय का ले लिया है प्रयायन, ये मूल शब्द बन गया है, ऋणिनी प्रत्यय किया है इसलिए योगागम भी हो गया है ऋणित होने से। तो प्रयायण परियायण। अच्छा, एक वचन का क्यों नहीं दिया इन्होंने उदाहरण, सुप्रत्यय का द्विवचन से क्यों प्रारंभ किया? शीघ्र दो ना उत्तर। हैं, नकार रहता नहीं उसमें। क्या नहीं होता? नकार नहीं होता। क्यों? ऋणिनी प्रत्यय नहीं है वहां पर, बचता नहीं है। बचता नहीं है, अच्छा कहाँ चला जाता है? हाँ, लोभ हो जाता है। तो इतनी छोटी सी बात घुमा फिरा के क्यों बोलते हो? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, ठीक है ही नहीं वहां पर, किसको करेंगे नकार? तो प्रयायी प्रयायण प्रयायण प्रहीण, यहाँ पर निष्ठा का उदाहरण दे दिया है ना, ओहाक त्यागे है ना, ओदितश्च, निष्ठा के तकार को नकार हो गया है, यही है कृत में स्थित नकार। अब ये अच से उत्तर कैसे है? देखो, अच से उत्तर जो बात हो रही थी कि कृत प्रत्यय में स्थित नकार अच से उत्तर, लेकिन वो अच ये नहीं था तात्पर्य कि वो अच भी कृत प्रत्यय में हो, वो धातु में भी हो सकता है ना, कहीं भी हो अच से उत्तर होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा उदाहरण है कि यहाँ पर नकार धातु में स्थित अच से उत्तर है, धातु के हा के आकार को ईकार हो गया ई हल्ले घो से, उसे घुमास्था कपा सूत्र से। तो प्रहीण परिहीण, प्रहीणवान परिहीणवान, ये इक्तवतु का हो गया, ठीक है। कृत्यच, और ले लें एक सूत्र, अणेर विभाषा, अणे पंचमे क्वचनांतम, विभाषा प्रथमी क्वचनांतम। अब देखो पिछले सूत्र को ध्यान में रखना, और उसको ध्यान में रखते हुए ये बताओ कि जब धातु ण्यंत बना दी जाएगी तो उस अवस्था में क्या पूर्व सूत्र णकार नहीं कर पाएगा? धातु तो तब भी मिल जाएगी ना, उपसर्गस्थ निमित्त भी मिलेगा, धातु भी मिल जाएगी, कृत प्रत्यय भी मिलेगा, तो ये केवल विकल्प करने के लिए है ये सूत्र, ठीक है ना। तो ने पंचमे कुछनांतम, विभाषा प्रथमे कुछनांतम। अब ण्यंत कहा है तो धातु तो स्पष्ट है ही, पीछे भी धातु ग्रहण की ही थी हमने। तो ण्यंता धातोर यो विहितः कृत प्रत्ययः तत्स्थस्य अचः उत्तरस्य नकारस्य उपसर्गस्थात् निमित्तादुत्तरस्य णकारादेशो भवति, विभाषा विकल्प से हो जाएगा। अब उदाहरण में पहले हमें धातु से ऋणिस प्रत्यय लाना होगा, प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होगी। तो या धातु से जब ऋणिस करेंगे तो पोकागम भी हो जाएगा ना, यापी। अब यापी धातु से प्र लगा करके यापी धातु से ल्युट प्रत्यय किया गया, और जब ल्युट प्रत्यय करेंगे अन हो गया उसको, तो आर्धातुक भी है, अनिट आर्धातुक है, तो ऋणिस का तो लोप हो जाएगा, तो इधर रह गया याप, प्र याप अन। अब ये जो प्र याप जो व्यवधान पड़ रहा है बीच में, वो सब स्वीकार्य है कि नहीं है? पकार आ गया, वो पवर्ग में आ गया अटकुपुआ, तो प्रयापनम प्रयापनम दोनों बन जाएंगे। ऐसे ही परियापनम परियापनम, यहां भी दे दिया है कर्म का प्रयाप्यमाणम, ले जाए जाते हुए को, ठीक है ना, प्रयाप्य मानम। यहां यक आ गया है, प्रयाप्य मानम, प्रयाप्य मानम। प्रयापणीयम, प्रयापणीयम अनियर का हो गया। अप्रयाणी ही, अप्रयापणी ही, अप्रयापणी ही, ये अनि प्रत्यय का हो गया, वही आक्रोशे नहीं अनि ही। और प्रयापिण, प्रयापिण, ये ऋणिनी प्रत्यय का हो गया। जो उदाहरण पीछे थे लगभग वैसे ही है सब, केवल विकल्प करने के लिए सूत्र बनाया गया है। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं अभी। इसमें एक बात यह भी ले सकते हैं हम कि जैसे हमने कहा कि पिछले सूत्र से प्राप्त है और यहां विकल्प करने के लिए सूत्र बनाया गया है, लेकिन उसमें जैसे प्रयाप्य मानम उदाहरण को लें तो यक प्रत्यय बीच में और आया है, ठीक है ना। और बात चल रही थी पीछे के धातु से विहित कृत प्रत्यय, धातु से विहित कृत प्रत्यय, तो धातु से विहित कृत प्रत्यय तो है, यापि धातु से लट लकार ला करके लट के स्थान पर शानच, ये तो किया गया है, लेकिन बीच में य का व्यवधान, यक और भी तो बढ़ गया है एक प्रत्यय, तो यक बढ़ गया है तो वो भी कोई आपत्ति नहीं है उसमें, क्योंकि विहित विशेषण जो बनाया गया था ना यहाँ पर, कि विहित विशेषण इनके विशेषण भी साथ में लगाया गया है कि ण्यंत से जो प्रत्यय किया गया है, तो ण्यंत से किया गया है तो उस अवस्था में पर्याप्य मानम में यक के व्यवधान होने पर, क्योंकि हमने लट लकार किससे किया था, लट लकार जो किया है लट के स्थान पर जो शानच आया है वो किससे किया था, ण्यंत धातु से ही तो किया था, तो वो तो अभी विद्यमान है, बीच में यक आ गया है तो कोई आपत्ति नहीं है, यक के आने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पूर्व स्थिति जो की तो है ना, ण्यंत धातु से कृत प्रत्यय तो अभी विद्यमान है, वो उसी से विहित है ऐसा ही कहा जाएगा, तो इस तरह से अर्थ करके बीच में अन्य प्रत्यय आने पर भी रुकावट नहीं आएगी। और ये बात पूर्व सूत्र में भी घट सकती है, वहां भी कोई बात नहीं है, वहां भी यक आया था, तो इस तरह से पूर्व सूत्र से विकल्प की प्राप्ति में, वो नित्य प्राप्ति में ये विकल्प का आरंभ किया गया है। बस प्रणोधने ओ